Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Vaziyetle erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Bir anda değişir vaziyet. İyi kalp insanlar, gökyüzüne yükseliyoruz. Şimdi Şenol Günbayrak fırlıyor Ankara semalarında, helikopterinde. Şenol Bey günaydın. Size de günaydın. Hayat müthiş. Hayat güzel. Hayat sevdikçe güzel. Tabii ki normal bir insanı sevmeniz lazım. Normal bir insan derken yarın öbür gün başınıza iş açacak. Efendim yarın öbür gün canınızı çıkacak ve midenizi lık diye kaldıracak. Ve yarın öbür gün böyle tam yemek sırasında bir gerçeği, onun hakkında bir gerçeği duyduğunuzu diye kusmayacağınız bir erkekle veya bir kadınla bir aşk yaşamanızı isterim. Çok teşekkür ediyorum sevgili Ege. Şenol Bey, bu mesaj herhalde genel olarak bize değil de bir kişiye verdiniz bu mesajı. Evet, kendime bir kez daha altını çizerek bunu hatırlatmak istiyorum. Lütfen sevgili Şenol, bir sevgili Ege'ciğim. Efendim Şenol Bey? Bir saniye bana müsaade eder misin? Ne konuda Şenol Bey? Ne yani, şarkı mı çalayım? Sonra mı bağlanacaksın? Hayır hayır. Şu anda kendi kendime bir konuşmak istiyorum. Şenol Bey, zaten öyle oluyor. Siz kendi kendinize konuşuyorsunuz. Ben öyle takılıyorum yani, dinliyorum. Vermiş. Şimdi ama ben araya girmeni istemiyorum, müsaade edersin. Giremiyorum ki ben zaten araya. Ne konuşulduğunu anlamıyorum çoğu zaman. Efendim diyorum, ha diyorum, lütfen diyorum. Başka bir şey demiyorum ben size. Tamam işte. Şimdi lütfen ben senden bir sevgili dinleyiciler, hepinize günaydın diyorum bir kez daha. Lütfen senden bir şey rica ediyorum. Teşekkür ediyorum sana. Saygı duyuyorum sevgili Ege'ciğim. Yanaklarından öpüyorum seni. Müsaade et bana. Tamam şey, buyurun. Bitince Ege Ege diye şey yapın. Neyse. Bana haber verin bittiği zaman konuşmanız. Anlamaz mısın sen? Ne bileyim, anlamıyorum ki ben sizin normal konuşmanızı da anlamıyorum. Kendi kendinize konuşurken şimdi araya girmeye çalışır, bu sefer kızarsınız niye giriyorsun diye. Girmezsem bu sefer dersin sen niye hala susuyorsun falan. O yüzden siz bana ne zaman konuşacağımı söyleyin lütfen. Salak mısın ne, sevgili reyciler? Bu tamam neyse. Bir dakika lütfen bağırma sevgili reyciler. Sus tamam. Tamam şey var, ben bir şey derim. Tamam şimdi ben artık bir müsaade ederse kendi kendime konuşmak istiyorum. Konuşun Şenol Bey, ben karışmıyorum işte, istediğiniz gibi konuşun. İsterseniz ben size, hatta siz kendi kendinize konuşurken müzik de yapayım öyle arkadan. Ne alakası var şimdi Şevki Ege, bunun ne alakası var yani şu anda? Ne bileyim yani, ben öyle bir değişiklik olsun. Yes. Şimdi ben de... Alo Şenol, sen orada mısın? Lütfen bana sesini duyur Şenol. Böyle mi? Bağıra bağıra mı konuşacaksınız? Bey de kendi kendinize niye telefonda konuşuyorsunuz? Şenol Bey, yüz yüze konuşsanıza. Efendim? Yüz yüze konuşsanıza kendi kendinize. Ne alakası var? Alo diye başlıyorsunuz konuşmaya. Ne alakası var? Oğlum yüz yüze. Kimim yüzüne bakacağım ben? Yüz yüze derken yüz mü var karşımda? Helikopterin camında öyle seçilmeyen bir görüntü var. Onun yerine alo diyorum ki telefonda olduğunu düşünüyorum en azından. Bir şey söyleyeyim, çok... Gerçekten çok mantıklı. Hakikaten çok mantıklı. Niye herhalde mantıklı? Çünkü ayna, mesela aynada olsa kendi kendinize konuşabilir. Aynada olur. Ama ayna yoksa ne yapacaksın? Tamam buyurun, ben karışmıyorum bir daha. Alo oğlum, sana bir şey söylemek istiyorum. Lütfen söyler misin? Söyleyeceğim ama lütfen bu söylediklerimi ciddiye al. Tabii ki. Lütfen senin bana söyler misin? Tabii ki. Elbette söylerim ama lütfen bunları kişisel olarak armağan istemiyorum. Estağfurullah, ne alakası var? Sen bana söyler misin? Tabii ki. Lütfen sen bana söyle. Sen yani aklından geçen neyse onu bana lütfen söyle. Tabii ki. Ama son zamanlardaki bir olayla ilgili şey olacağım. Oo, demek öyle. Hangi olay olduğunu tabii ki tahmin ediyorum. Tabii ki. Sevgili dostum, sana bir şey çıtlatmam lazım. Şenol Bey, ben içim kıyıldı ya. Ne oldu ya? Ne bu, ne tabi tabi diye bir konuşma. Girseniz o konuya. İkiniz yani kendi kendinize konuşuyorsanız mantıken ne konuşulduğunu zaten biliyorsunuz. Hiç öyle lafı çevirmeye gerek yok. Hemen girin konuya. Sen ne karşı bizim konuşmamıza? Alo. Ben susuyorum. Sen de karışıyorsun. Evet, sen niye karışıyorsun bizim konuşmamıza? Salağa bak. Hakikaten şarak ya. Tabii ya. Lütfen. bana mı lütfen diyorsun? Tamam sevgiliye geçelim, bize karışma. Şu anda ortam gerildi. Kim, kime gerildi şey oldu anlamıyorum. Ben hanginizle konuşuyorum bu arada? Ya sus bir dakika. Sevgili Şenol. Efendim bağırmadan konuşmadın. Şey kendine bak lütfen. Şimdi ben müdahale, ben aracı olayım mı ikinizin arasında? Lütfen şey, çünkü galiba tatsızlık olacak. Hakikaten o zaman nasıl yapacağız şimdi? İlk önce biriniz konuşuyor. İlk önce ben konuşuyorum. Yok ya ses ben konuşuyorum. Sus lan gerizekalı, şuna bak. Seninle ben de konuşuyorum. Sen sussana ilk önce. Lütfen sen susar mısın? Ege Bey bir şey yapar. Ege hakikaten lütfen bir şey yapar mısın? Şenol Bey. Efendim buyurun. Sen manyak mı oldunuz, ne oldunuz ya? Lütfen yapmayın ya. Hakikaten ben zaten birinizle zor şey yapıyorum. Hangimizle zor? Onu o zaman öbürle. Aynı anda gülmeyin. Hakikaten aynı anda gülmeyin. Şimdi lütfen, evet lütfen. Bu tartışmayı lütfen burada uzatmayalım. Evet bence de. Lütfen sence de uzatma. Şenol Bey ben kapatıyorum tabii. Kapat lan, kapatırsak ama. Ben zaten kendi kendime konuşayım. Evet sana ne? Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. İyi kalp insanlar panoramanın sunduğu Modern Sabahlar devam ediyor. Günün gazetelerine bakacağız şimdi. İki değerli arkadaşım var. Birisi Radyo Otlu'dan Fahriş, diğeri yine Radyo Otlu'dan Oktay Demirci. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederiz. Oğlum adama saygıda kusur etmeyin. Koskoca jüri üyesi olmuş. Başkanlık yapmış bir adam yani. Bundan sonra öyle. Rektörle. Rektör vardı bizim bildiğimiz kadarıyla. Yeni yönetmenleriyle. En yakın arkadaşları onlar ya. Biz değiliz. Artık yani böyle şey diyeyim. Yani herkes sınırında haddini bilsin. Lig atladı. Lig. Birinci lig oyuncusu oldu artık Oktay Demirci. Biz, Süper Lig. Biz abi, ne hala? Biz hala amatör kümede top koşturuyoruz. Valla rezil. Ben size dedim gelseydiniz abi. Dermekli biri oluyor mu? O zaman bütün seyirciler ben, birinci lige mi çıktı? Ben, biz, tabii canım oradaki herkes çıkarken yürüyüşü değişti. Onlar La Liga'ya da oynarken biz nerede oynuyoruz? Gerçekten i̇şte üçüncü çok amatör kümede. Toprak sahalarda bizim imkanlarımız belli, çıkışta duş bile alamıyoruz. Ama adam en kaliteli futbol sahalarında en şahane maçları en kaliteli oyuncularla yapıyor. İşte aramızdaki fark karması. Böyle bir şey. Olacak o kadar canım. Uzayan kol bizden olsun BG. Uzayan kol bizden olsun. Biz de öyle bir şey yapalım yani. Bana ne bir şey söylemediğiniz için ben bir şey demiyorum. Teşekkür ediyorum. O ne demek uzayan kolun bizden olması? Aha, biz sana. Bak biz biziz. Bu da kol uzamış. Nabele olmuş. Ha yani gene... Her şeyden pay çıkarma gibi bir zavallılık. İyi kötü bizde de bir şey düşer be. Yarın öbür gün belki bir ihtiyacımız olur da karşılar. Yarın öbür gün bir jüri karşısında çıkma durumumuz olduğu zaman jüri camiasından tanıdığımız var deriz. Hiç yani. Hey yavrum Oktay Demirci biraz açıklasaydı, bu millet merak edecek şimdi. Şimdi siz kendi aranızda konuştuğunuz için ben şey yapamadım, anlatamadım. Bir nasıl anlatayım müsaade ederseniz. Estağfurullah. Şimdi British Council'la ODTÜ'nün beraberce düzenlediği bilim elçileri yarışması vardı. Fame Lab. Aha. Dün bu birincisi değil mi? Nasıl birincisi? Hayır, geçen sene de olmadı. Ha, bu ikincisi. Bu kaçıncısı? Neşe Erberk'in yerine mi seni aldılar? Bu sene jüri üyelerinden biri de bendim. Evet, doğru söylüyorsunuz. Senin bilimle... Olmuş bitmiş olay olduğunda rahat rahat konuşuyor. Bilimle ne hala? Nazar değmesi konusunu mu değerlendirdin sen? Aynı lafı ettim yalnız yarışma sırasında. Nasıl dedin? Ya şimdi sunucu Celal Pir'di, programın sunucusu. Öksürdü ve hapşurdu programın ortasında. Bunun tek bir bilimsel açıklaması var. Aynı lafı. Benim çünkü bilime yaklaşım da bu şekilde. Doğrudur. Yani o şekilde. Birinci kim oldu bu arada? Birinci tanıdığınız bir isim. Onu da söyleyeyim şimdiden. Doktor mu oldu? Doktor oldu. Hacettepe Üniversitesi'nden. Onu da ilerleyen zamanlarda belki tekrar konuk alırız buraya. Bu arada gizli bilgiler öğrendim. Kraliçenin gelişiyle ilgili. Jüri arasında mı? Bunları mı konuşuyorsunuz? Ya tam jüri, yani bütün jüriler, jüri üyeleri bundan haberdar oğlum, değildi ama. Yarın bir gün var ya, bunu da şeye de seçerler. Kraliçeyi karşılama komitasına da seçerler. Şeyde uçak gemisinde yatacak şanslı 5 kişiden biri olursa şans şaşırmam. Onun yani numarası kaça gönderiyorduk ya? 34-23'e mi? Hayır, RO yazıp kraliçeyle bir gece yazıp 39-29'a gönderiyorsun. Ha tamam. Öyle sevgili şey dinleyiciler siz de onu biliyor musunuz? RO kaçtı? Bir daha söyle de. Yani o da... RO Radyo ODTÜ değil. Royal Organization. Royal Organization. RO Kraliçe boşluk. Kraliçeyle bir gece. Kraliçeyle bir gece. Ama şöyle yazıyorsun. Kraliçeyle normal mesaj olduğu gece, için kraliçeyle bir gece. Kraliçeyle bir gece yazıyorsunuz. Ondan 39-29'a gönderiyorsunuz. Bakalım, şanslı talihlerden birisi de şanslı talihli ve o kadar da mutlu olan insanlardan biri de siz olabilirsiniz. Benim ben oğlum, ben var ya 500 tane falan yolladım ya. Parmaklarım ağrıyor vallahi Oktay, kusura bakma ya. Ağrıma yapar. Birazdan günün gazetelerine bakacağız sevgili dinleyiciler, ama önce hava durumundan haberdar edelim sizi. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Aman komşular, modern sabahlarda günün gazetelerine bakıyoruz. Buyursunlar efendim, alkışlar kıyametler. Alkışlar kıyametler kim için çalıyor? Buyurun Fahir, Fahir için çalıyor. Tamam, benim için çalıyorsa ben şunu söyleyeceğim. Birisi bir daha bana Fok, efendime söyleyeyim, Fok babası bilmem ne derse yemin ediyorum. Niye Fok babasısın? Kalbimi kırarım, rencide ederim yani. Hakikaten fena girerim. Neydi ya. Neydi senin, Neslihan benimki, kader miydi seninki? Bilmiyorum, ben zaten şeyden çıkardım, nüfus dairesine de gittim. Benim dedim böyle bir evlen ve şu anda da şeyimden mahrum. Mirasımdan mahrum ettim yani. Abi ben mirasımdan... zaten kendi kızımla ilgileniyorum artık. Fok falan onunla uğraşacak halim yok Oktay yani. Bir tek sen yani, ne yapacaksın? Ege'nin sebebi çok şey, net. Senin öyle bir şeyin yok. Mirasından men edebilirsin ama 18 yaşına gelmedi. Adımı kötüye çıkardı ya. Fok'ta kaç yaşında reşit oluyor bu Foklar? Fokların ben size söyleyeyim. Fok 6 aylık ya falan. Fok yaşı 9. 9 ile çarpılıyor. Fok yaşı 9 ile çarpılıyor. 2 yaşında bir Fok, 18 yaşında şey yapabilirsin, postalayabilirsin. Egeciğim sen hayvanlar alemine bayağı bir hakim olmuşsun, o da ayrıca gözümden kaçmadı yani. Belki de inandırıcı şekilde yalan söyleme yeteneğimi geliştirdiğin için olabilir. Ama olsun, gene de güzel. Şimdi biliyorsun sık sık televizyonlarda şeylerde bunlarla ilgili belgeseller falan veriyorlardı. Geçenlerde çocukları izletmeyin diye böyle Fokları kürekle, hep bizim burada eleştirdiğimiz şey vardı, kürekler. Bu kadar iğrenç bir şey, cinayet şekli yok ya. Yemin ediyorum hakikaten bu vandal falan. Kürekli değil de bari onun bir özel aletini yap. Madem bu kadar binlerce giyotin gidip... Giyotin tipi mi Ege'ciğim? Hayır, giyotin tipi. Orada herhalde kürke zarar gelmesin diye kürekle vuruyorlar gibi bir ama dertleri gene, var adamların da. Hayır, kürekle vurma. Bu hayvan bari ölüyorsa... İğneyle. İğneyle de değil. Hani. Ne yapacaksın Ege sen de? Fok kazması yap, bir şey yap. Hani bir hayvan yani ölecekse... Biraz özen mi diyorsun? Hah yani bari cinayete. Şey desin, kürekle geliyor, bununla kayığımı götürecek, kafamı vuracak falan diye şüphesi olmasın Fok'un. Hmm. Onu aleti görünce anlasın ki son demleri. E şimdi küreği görünce de öyle yapıyorlar. Adamlar kar küremeye ama... geldi de şey yapıyor. Ay yaşasın, ne kadar iyi kalpli insanlar. Şimdi... Yine yollarımızı açıp karları küreyerek temizleyecek. Bacım sana şöyle sormak istiyorum. Sor canım. Samimi cevap. Samimi olacağım. Birisi mi? Seni gırtlaklasa. Yani gırtlağını o biraz kesse. Sıkar. Kesecek diyelim. Mesela böyle bir şeye yatırıldın. Sunağa yatırıldın. Tamam. Beni takım, kurban edecek. Ona tamam ha. Ona tamam. Ona eyvallah. Orada böyle üstünde kuru kafalar olan özel bir hançer, mi? Hançer mi istersin, yoksa Bursa işi. Ekmek bıçak, ekmek bıçağıyla mı? Ha. Ha. Ekmek bıçağıyla kurban edilmek ekmek istiyorsan. Ekmek bıçağının markası önemli. Eğer ki Alman malı falan. Kırıntılar falan var. Ve de tam kafanın altına da ekmek tahtasını koy. Ya ama o istemem o zaman. O kırıntıları i̇şte toparlayın derim. Fok içinde aynı şey. Yazık derim sonra. Fok içinde aynı şey. Onun da özel bir hançeri, özel bir fok küreği. Kürek şeklinde olur. Üstünde mesela Fok Killer. Fok You falan gibi şey. O tip bir şeylerle. Şimdi geçtiğimiz günlerde Antarktika'da çok tatsız olaylar yaşandı. Maalesef. Marion Adası'nda. Ya Antarktika'da tatsız olay oluyor. Biz mi dertleneceğiz? Çok özür dilerim yani. Dertlenme Oktay, ona da dertlenme. Dünya sen zaten bütün... dünya bir şey olmuşsun, bir yere kapağı atmışsın bir. Ay jüri tıkır tıkır. Maaşın da geliyor. NTV'den de parasını alıyor. Bir British Council'dan da parasını alıyor. Opti'den de parasını alıyor. Takır takır. Oo dünya yanlış. Celal Doğru. Pir karın... en yakın arkadaşları Oktay'ın. Celal Pir. İsmet Berkan. Tıkır tıkır. Radikal'den de parasını alıyor. Tabii canım. 50'şer YTL çıktılar bana. Ki daha dün bir bugün iki. Tabii canım. Yani şimdi 100 gram 100 gram diyorum ya 100 kilo 100 ağırlığında gram fok. 100 gram fok. 100 kilogram ağırlığında bir fok. Artık nasıl bir sapıklık vurdu? Çünkü oraya da bahar geldi. Doğru. Biliyorsun. Kurda kuş. Bulamamış bir tane bir şey. Sen bir tane penguen'i yakala. Bir taciz ve kameralarla görün. 45 dakika boyunca. Kim bu ya? Yakalayan kim? Fok mu? Ben anlamadım ne. Oktay ben daha net anladım. 100 kiloluk bir fok, 15 kiloluk bir penguen. Ve arada da tatsız olaylar Oktay. 45 dakikalık. Şimdi diyeceğim fok birisini nasıl yakalar diyeceğim ama. Oğlum penguen de kaçabilecek bir hayvan değil ki. Çok özür dilerim, ben Sirt'te seyrettim. Yani çok yakinen, yani yakinen olmasa da bu büyük Ankara Sirkinde. Evet. O foklarda ne numaralar var. Ve ayrıca da ne numaralar var. Son numaralar. Son var. Numaralar. O zannettiğiniz gibi o kadar şey bir şey değil. Ben fokun ayağı falan yok ya. Zaten kendisi de o numara gibi görünüyor. Peki ayağı yoksa neyin üstünde yürüyor bu? Ayağı yok. neyin üstünde yürüdüğünü sen düşün. Dişileri nasıl yürüyor? Dişileri de neyin üstünde yürüyor onu da sen düşün. Demek ki erkeklerin yürümesi gereken başka bir şey yok ya. Ya acayip enteresan hayvanlar, yemin ediyorum. Ben bir rahatsız oldum. Zıplıyor diyorsun. Görüntüleri YouTube'da seyrettim. Çok rahatsız oldum. YouTube'u. YouTube'unda. Ne zaman seyrettin? Eski herhalde. Eski canım eski. Açıldı mı YouTube'u ya? Dün Kutsal Damacana'da şey diye espri vardı. Çok komik filmmiş bu arada. Dinleyicilerimize de şey yapalım da. Şöyle diyor. Birazdan seyitim çıkarma işlemeye başlarsa. Öncelikle sormak istiyorum. Aramızda canım. Orada evin hizmetçisi var. Sizde herhangi bir yakınlaşma, bir cinsel durumu oldu mu? YouTube. Nasıl? YouTube de mi izleyeceğiz? Evet, hoş. Evet, hoş bir espri. Hoş. YouTube'da ne izliyoruz? YouTube'da ne yazıyorsun? Fok yazıyorsun ama fok. Ya yani onu yalan söylüyorsun değil mi Fahir? Sen girmedin YouTube'una. Ya gir istiyorsan Oktay, orada yazılır. Gel girme. Sen girdin mi girmedin mi? Neye girdin? Bak oraya gir. Evet. Bak git ana kompütere git. Evet. Orada YouTube'una giremiyorsun. Aramalar kısmına. Tamam. Fog. Fuck you. Türkçe olarak mı fog yazıyorsun? Aha, Türkçe olarak fog. Yanına da İngilizce olarak fog yazıyorsun. Tamam. Onu bulduğu zaman zaten çıkıyor. Otomatikman sana çıkıyor. Bütün görüntüler. Aman ben... nerecilik. Aman nerecilik. O penguenin hareketleri. Bakın gerçekten de yani tasarım ilerliyor ülkemizde. Hakikaten yani yasaklaya. Aa, öyle bir şey mi çıkıyor? Siteye erişim engellenmiştir sayfası ne kadar yavandı eskiden hatırlıyor musun? Dana kadar fontla bir tane yazı vardı. Şimdi çok güzel tasarım olmuş. Tepeye galiba Verdana kullanıyorlar font olarak. Ay, bir şey diyeceğim. Bu olmuş. Bütün erişimi engellenen sitelerde bu mu çıkıyor? Aha. Ya başka bir şey daha sitesine girsene. Göre değişiyor Oktay. Sitesi de gezme. Bak ne fay. Güzel şeyleri. Aa, bu link mi vermişler Ankara birinci? Yok. Ankara 1. Ceza Mahkemesi'ne link vermişler. Oraya girip bütün dosyaları inceleme imkanı var. Çok güzel. Telekomünikasyon İletişim Bakanlığı'nca engellenmiştir falan diyor kararı falan. Çok güzel olmuş tasarımlar. Evet. Tasarımlar bence buraya bir de reklam almaya başlasınlar artık. Tabii canım, YouTube'una 10 kişi girse. Herkes reklamına bir tane banner koy. Mesela Adalet Bakanlığı mı? Ne diyeceksin ona? Ne banner'ı koysun? İletişim Bakanlığı. İletişim Bakanlığı banner'ı değil mi? Engelliyor. Kim bu yani? İletişim Bakanlığı'nın yeri nerede Ege'cim? Bilmiyorum. Telekomünikasyon İletişim Bakanlığı diyor. Böyle bir bakanlık var mı? Böyle bir bakanlığımız. Yani belki ama... başkanlık mı olabilir acaba? Doğru. Belki yani. De başkanlık değil mi? İletişim Başkanlığı. Ha, başkanlık var. Çünkü 2 milyon başkan var Türkiye'de. Tabii. De bakayım Fahir. Başkan! O zaman Amerika'nın Kaliforniya eyaleti. Başkan dediği anda 2 milyon kişinin peşine takılma ihtimali var mı? Var var tabii canım. Kaç Türkiye'nin şu anda nüfusu? Türkiye'nin 65 nüfusu. Bin, 65 milyon mu oldu? 65 milyon! Abi düşürdüler onu sonra. Neyi düşürüyorlar? Neye göre? Öyle düşürme var mı abi? Nasıl 65 abi? Milyon kişi ise her 32 kişiden biri başkan. Başkan mı neredeyse? Evet, kaba bir hesapla ya. Zaten 32. Biz sınıflarda 32 kişi değil mi işte sınıf başkanları? İşte bugünün sınıf başkanları. Ama dersen ki 6 kişilik sınıflarda U şeklinde masalarla ona zaten dershane denir. Orada başkan olmaz. Teşekkür ediyoruz ve gündeme tekrar dönüyoruz. Bomba gibi gündemler. Kaliforniya'dan iki haberimiz var bugün. Birincisi 107 yıldır hiç sönmeyen ampul. Ay o çok hoş. Onu bir gülümsedim Fahir. O çok önemli. Guinness Rekorlar kitabına girmiş. Yani bu. Aynı ampul mü lamba mı bu? Yani ampulü değiştiriyorlar, lamba mı yanıyor? Nasıl? Hayır canım, aynı ampul ya. Oğlum duyumuyu falan da değişmedi mi? Onu yanar kavruldu gözünü seveyim ya. Ben 1901 yılında takılmış abi. Kim takmış? Edison, rahmetli Edison kendi elleriyle takmış da abla. Şirket yetkilisi Edward. Norton. Edward takmış. Nereye takmış? İtfaiye müdürlüğüne. Livermore'daki itfaiye müdürlüğüne 1901'de takılan bu şey. Bu böyle bir anıt lamba. Olsun diye mi yapılmış yoksa ampul mü iyi gelmiş? İyisinden mi denk gelmiş? İyisinden yani hem ampul iyi gelmiş hem duy hem de yerini sevmiş. Edward'ın eli iyi derler. Edward'ın ben bunun palavra olduğunu düşünüyorum. Yani o bir tane adamın birisinde stüdyoya bir ampul takıyorsun. Hmm. Ondan sonra bir gün ya bir dakika her tarafın radyoda ampullerini değiştirdik bu stüdyodaki bu ampule şey onu zamanında Oktay taktı dediler diye sonra buraya böyle çaput bağlamaya mı geliyorlar sönmeyen ampule? Abi gir internet ÖSS'de sitesi varmış bak. Şey istiyorum diyor. İnternet sitesi varmış oradan girip bakabiliyorsun. Sönmeyen ampul eğer kapanmadıysa eğer erişimi engellenmediyse bu siteden ampulün yani bir anladığını ampulibo.com yazıyorum. Söyleyeyim mi girecek misin? Girelim. Kodluyorum. Ceyhan. Hangi gazete bu? Edirne. Hangi? Şimdi şuradan soruyorum. Hani sönmeyen ampul falan AKP kapatılma davasına gönderme yapan böyle bir o şeyse, o gruptansa hürriyet. Değildir o zaman. Evet. Nerede ne? Ya? Ceyhan Edirne. Ne? Cenne. Ceyhan Edirne Niğde. Herkes girsin sevgili dinleyiciler. Tokat Edirne Niğde Niğde. Yazdı mı ablam? Centen. Evet. İzmir Ankara Lüleburgaz. Bu ne ya? İzmir Ankara Lüleburgaz. Bulp. Bulp mu? Chicago Bulls'un Bulp. Bulbu. Bursa, Urfa, Lüleburgaz, Bursa. Com mu? Nokta org. Nokta o. Ege ne yaptın? Erişimi engellenmiş mi oraya? Oraya da engellenmiş ablam ya. Gir bakayım neymiş ya, ben de bak merak ettim. 1 milyon kez giriliyormuş yılda bu siteye. Bakacağız şimdi kaç kişi girdi orada, ziyaretçi sayı defterinden ampulün çıkar. Ampulün bu kadar uzun Centennialbulb.org'a şu anda internet browser'ımız yüklüyor kendini, yüklüyor. Evet, çıkmadı. Nasıl çıkmadı? Oktay, verdiğin siteler sahte çıktı. Peki Bulb'dan önce bir tire koy bakayım ortaya. Ortaya bir tire yaptırayım mı abi, tire kebabı? Bir gir bakayım oraya. Tire koy. Centennial-bulb.org. Buraya gir bakayım bir. Alt tire falan demeyeceksin. Hayır, değil, ortada küçük tire. Gir bakayım. Enters. Evet, yalnız şimdi girdi. Hocam şimdi girdi. Vallahi... Bir internet gelir gibi oldu da. Girer gibi oldu, girmedi. O da mı gelmedi? Yok, org yok. Oktay. İstersen başına bir... Bir de şey ya. Double koyayım mı? Ha, koymadın mı double v? Yani koymam mı? Böyle bir şey kalmadı da ondan. Gerçi burada da yazmamış da ben ona... Herhalde ondan. Şimdi hiç kapatılmamış 1901'den bu yana. O yüzden bu ama kadar... Ama siteyi kapatmışlar. Siteye erişim engellenmiş. Çok özür dilerim de korkuyorlar mıymış itfaiye müdürlüğünde? Abi tamam biraz, şimdi girdi. Biraz. Aha vallahi giriyor. Biraz girdi mi Ege? Giriyor gibiydi demin. Girmedi. Kom mu yazsam, komdan da çıkmadı. Maalesef tamam, söndü. Demek ki ampul sönmüş. Ampul sönmüş. Guinness Rekorlar kitabına da girmiş. Tam bizim abi bakacağımız gün ampul sönmüş. İşte nazarında böylesi. Oktay vallahi yemin ediyorum bu programdan sonra şeyin değişti. Hayır, sen de ne olsa bana buluyorsun ya. Bu arada... Ne buluyorsun? Hayret bir şey. Bu aralar en büyük eğlencem. Ney? Bu Hürriyet Gazetesi'nin internet sitesinde haberlerin altında yorumlar var ya. He, onları okumak çok zevklidir. Ne yapıyorlar, nasıl yapıyorlarsa her haberi getir AKP'ye dayıyorlar, bunu anlayamıyorum ya. O kadar güzel bir şekilde çalışıyor ki bazıları. Dün kanatlı kedi haberi vardı, gördünüz mü gazetelerde? Gördük, evet. Birisi de işte türler bozulmuş. Birisi hemen şey diyor, türleri bırakın, cumhuriyet bozulmuş. Orada hemen birisine başta AKP olduktan sonra bakalım kimlerin kanadı çıkacak falan diye. Döndü dolaş buna getiriyorlar. O kadar güzel ki en son Mars'la ilgili haberde vardı bu. Mars'ta su zamanında su varmış. Herhalde AKP gelince orada da sular kesildi. Nasıl böyle bir... Bu yani herkesin içindeki Levent Kırca'nın ortaya çıkışı mı? Nasıl bir şey yani? Bilmiyorum, bu kadar Levent Kırca yok ama bak var, ben sana Hürriyet dışında Milliyet'in okuyucu yorumlarını tavsiye ederim. Bu AKP, o da çok de başarılı. Değil. Yani kim varsa iktidarda, bir zamanlarda şey vardı. Onu bize değil milletvekillerine soracaksın, o kadar maaş almayı biliyorlar diye. Böyle bir mantık vardı. O şimdi internette ben bir rahatsız yansıdı. Oldum. Ben bir rahatsız oldum. Hakikaten bir rahatsız oldum. Bu kadar çok Levent Kırca olmaması gerekiyordu ya. Zamanında önünü almadılar. Evet. Ya resmen şey gibi. Tek ya, insan sıyrıldı. Oya Başar. Temiz çıktı. Bak o, çünkü şey derler ya, böyle hortumun ortasına geçtiği zaman en sakin yer orası olurmuş. Fırtınanın kalbi dedikleri yer. Ama nasıl çıktı? Oradan çıkmak da zor be. Yıllarca Levent Kırca'nın dibindeki insandı. Hayır. Tam Levent Kırca şey olduğunda roketledi. Hani kasırga durulduğu zaman. Kasırga durulduğu zaman da çıktı. Oradan çıktı. Rahatlıkla çıktı yani. Elini kolunu sallaya sallaya çok çıktı. Çok seviyeli. O dizi miydi o? Hı-hı. Çok seviyeli bir dizi diye şey yaptı. Değil mi? Orada oynuyor. Dizisinde oynuyor, evet. Çok da başarılı valla. Ben izledim geçen gün. Buyurun Fahir Bey. Çok önemli, Türk Dil Kurumu'nun elime gönderdiği son belgeler var. şeyinize çeki düzen verin diyor. Böyle saçma sapan konuşuyorsunuz falan filan diye. Ne oldu, ne hatamız olmuş? Mesela bak ben sana söyleyeyim. Her şeyi Türkçe hatalarımız var. Türkçe hataları. Uzun bir şeyse son saatimizde değerlendirelim. Tamam, çok uzun bir listemiz var yani, her şeyi düzeltmemiz gerekiyor. Onun listesi, bir de alıştırmalar yapmamız lazım. Çünkü bazı kelimelerinde başka kelimeler kullanmış şart. Çünkü eğer kullanmazsak şeyden artık Türk Dil Kurumu'ndan kurumdan geliyorlar. Kaşığın tersiyle ağza vuruyorlar. Kurumlar metal kaşıkla, eskiden tahta kaşıktı biliyorsun. Hadi ya. Evet. Ben bir şey söyleyeyim o zaman, onu son saate bırakacaksak. Şimdi dün bize bir şöyle teklif geldi. Kraliçe geliyor ya. Ha. Evet. O Kızılay'dan Karakusunlara gidecekmiş. Onu üçümüz götürür müsün? Geliyorsa ben üçümüz götürür. Üçümüz arada... götürür müsünüz diye arabalan. Çünkü üçümüzde de araba var ya. Oktay hangisiyle götüreceğiz biz? İşte bilmiyorum abi, o bize kalmış. Oğlum, bizim arabada araba bebek koltuğu var, biz alamayız. Oktay'ın tamam. Araba olsun, benimki de çünkü tek kapı. Ama az yıkıyor. Olsun canım, tek kapı olsun, ne olacak? Kraliçeyi yanıma alırım. Ya da seninki şey olur abi. Biri bizim bizimki makam olur, diğeri şey olur. Kızılay'dan Karakusunlar, onu bir düşünebilir miyiz? Filip. Ayın 12'sinde. Filip Kraliçe. Bizim arkada iki kişilik yer var zaten. Onları alsam öne şey yapamam. Ayın kaçında geliyor? 11'inde mi geliyor? Evet. 13'ünde. 12'sinde bizim ifte şeyimiz yok mu? 13'ünde geliyor. Aa. 13'ünde mi geliyor? 12'sinde ifteyiz. Keşke bak bir gün önce gelseydi, ifte gelseydi ya. Bursa Ticaret Odası ne güzel herkese şey yaptı ya. Ne? Ayar verdi. Ayar verdi hakikaten. Hop arada kraliçeyi kaptılar. Hatta kraliçeyi onlar getirmiş bile olabilir yani. Yoksa geleceği yoktu galiba. Tabii canım, hiç ben şimdi işim var gücüm var. Ankara demiş. Ticaret Odası, İstanbul Ticaret Odası dururken hop aradan kraliçeyi cımbızladılar. Evlat çaktı. Sahibi insan olduğun için şimdi şahsı tavlayınca otomatikman annesi de gelmek zorunda kalmış. Galip gelmiş oluyorsun. Çünkü Bursa Ticaret Odası şeyle hiç görüşmemiş kraliçeyle, benim dün öğrendiğim kadarıyla. Dün ben bayağı bir şey öğrendim. Prens Charles'la konuşmuşlar. Ha, doğru. Evladı çocuk karar veriyor. Kadın da bir şey diyemedi. Tabii çocuk canım. Tutturdu diye. Anne Bursa Ticaret Odası, Bursa Ticaret. Öyle tutturunca çocuk bir şey yapamadı. Bir şey diyememiş. Bu arada ben kraliçeyle ilgili bilgiler dün Mehmet Barlas'ı izledim haberlerde. Bir şeyi fark ettim. Bizim site hala devam ediyor. Maalesef. Son zamanlarda bakıyor musunuz bilmiyorum ATV Haber. Bizim site hala devam ediyor. Ancak Mehmet Barlas bizim siteye ne lan bu? Bu ile bakıyor. Ali Kırca biliyorsunuz bütün kredibilitesini, inandırıcılığını o bizim siteye gülmesiyle ortadan kaldırmıştı. İnsanlar buna gülen adama ben güvenemem diyorlardı. Şimdi artık güveniyorlar yavaş yavaş. Ne yapıyor Mehmet Barlas? Ne bu lan falan gibi. Böyle sağa sola sinirli bakarken yakaladım bizim sitenin ardından. Güzel bir durummuş yani. O zaman herkes de dedikten sonra site dolaşmanıza gerek yok. Radyo.com.tr'de aradığınız her şeyi bulacaksınız sevgili dinleyiciler. Hava durumunu alalım, haberlere bakalım. Sonra bir saat daha Türkçe'de neleri ihmal ediyoruz konusuyla karşınızdayız. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. İyi kalpli insanlar panoramasını sunduğu Modern Sabahlar devam ediyor. Bugüne kadar Modern Sabahlar'da Türkçemizi fıstık. Ve şimdi de bu konuda bir adım daha atıyoruz. Fire Range, Türkçe'de en çok yapılan hatalar ve yolun hangi aşamasında olduğumuz konusunda bize bilgi verecek. Bir diksiyon kılavuzu diyebiliriz. Aslında şunu da söyleyeyim. Çok özür dilerim Fahir. Estağfurullah Oktay'cığım. Bu senin dosyan ama Türk Dil Kurumu medya çalışanları için. Evet. Özel olarak. Bu bizim için yani öyle. Affedersin, sen kendi evinde istediğin gibi, istediğin tarzda konuşabilirsin. Ancak bizim bir medya çalışanı olarak buna ne lüksümüz ne de imkanımız var. Bu fütursuzluğa bir son dememiz gerekiyor. Bizim değil, en azından Türk Dil Kurumu dışarıda tahta kaşıklarla bekliyor. Benim bir de evde bile öyle bir lüksün serbestim yok. Çünkü bir çocuk, bir filiz var evde. Benim Plan. Türkçe hatalarımı, benim yabancı kelimelerimi yarın o kullanmaya başlayacak. Çocuğun ilk kelimelerinin nüans farkı olması bir ana baba için ne büyük bir acıdır. Ve hata. Ve hatadır ablam. Ya yarın öbür gün o çocuk karşına gelip bak baba dese olur mu? Olmaz. Veya Ali'nin karşına geçse baba bugünlerde çok değiştin diye böyle iki tırnak, tırnak içerisinde hareket yapsa. Yani düşmanımın başına vermesin Oktay, yemin ediyorum. Türk Dil Kurumu'nun şöyle bir eksikliği var bence. Sadece yazılı ve sözlü dili hesaba katıyor. Halbuki yani beden dili diye bir şey var. Bence o da dilin önemli parçası. Şimdi bu en net gazetelerde bazen telefon dinlemelerine takılan şeyler çıkıyor ya. Deşifre edilmiş. Hiçbir şey anlamıyorsun. Ha, onu aldın mı? Onu falan. Onu mu? Falan diye bir şey okuyorsun böyle. Hiç anlamıyorsun. Ama o ilk insanı dinlesen bir şeyler anlarsın çıkıyor aslında. Ha. Çünkü yani dilde sadece kelimeler, cümle yapısı değil, vurgu da etkili. Karşılıklı konuşmada el kol da etkili oluyor. O yüzden bence bunlar da adamına göre şimdi onu da dikkat etmek lazım. Fazla el kol hareketi yapmamak lazım. Mesela tabii, elini kolunu indir derler. Şunu mu diyorsun mesela? 3. Mesela 3 ile bir şey göstereceğim. 3'ü göster bakayım sen. Ege sen göster. Ege'nin göstereceğini söyleyeyim. Bak birbirimizden farklı gösteririz. İşte farklıyız. İşte bu böyle. Bak, sen niye benim öyle göstereceğimi düşündün? Sevgili dinleyiciler siz de bir elinizle 3 yapın. Sonra bize söyleyin. Karşılaştırın. Ben size üçümü söyleyeyim. Küçük parmağımla baş parmağımı birbirine birleştiriyorum. Kalan üç parmağı orta parmağı, yüzük parmağı, işaret parmağını ben kullanan size... Ege'nin hemen yanında baş parmağını, işaret parmağını, orta parmağını kullanan Fahir Öğünç. Ben de mesela böyle gösteririm. Evet. Ama birçok Avrupa görmüş insan böyle gösteriyor. Böyle mi gösteriyor? Evet. Evet. Yani benim düşün. Tam bildiğim bu neden kadarıyla. Biliyor musun? Bunun çok kolay kullanılabilitesi vardır. Anlatıyorsun. Arkadaşım 3 defadır anlatıyor. Bilmem cevap verdi. Al doktor bahsedelim. <bak derim. gülüyor> Hayır 3 defa. Sana al bunu derim yani. 3 defa onun için şey kullanırsın mesela. 3 parmağı açarsın. Hı-hı. Bu yüzük ve küçük parmağı kapalı tuttuğun anda rakamın artma durumuna göre şeyin var. Tabii. Mesela biz böyle gösteriyoruz ya küçük parmak ve baş parmak birbirine kitti. Dönde evet. Çıktığı anda ne yapacaksın? Küçüğü bırakıp bırakıvereceksin abi. Baş parmak evet. Yine kalacak. Ege'cim sende var ya. Hayır ben sana 4 de... Hayır bunlar kontrollü değil de ondan Ege şaşırıyor. Evet, 4 desem mesela aynı şekilde. 3'ten 4'e geçiş. 5 desem pop. Ama bak bu daha kullanıma yönelik. Mesela anlatıyorum. 3 defadır söyledim. 4'üncüsü olacak ve bunun bir de 5'incisi olacak. 5'incisi olacak. Hayır 4'ü yap. 4 yap o. Bunu mu? Evet. Bak 4 aç... Ha, bambaşka çok bir dört yapıyor. Çok komplike Fahir'in el hareketleri. Bunu anlatamayacağım. İşte buna Türk Dil Kurumu'nun buna da... Doğru. Yani bu dil sadece konuşulan ve yazılan bir şey değil. Vücut doğru. Dili. Yani şu hareket bile çok önemli. Bir konuşmada duymuştum ben de. Dünyanın başka bir yerinde başıyla hayırı, başını geriye atarak diyen bir ülke varmış. Neresi? Avrupa'da hayır başı sağa sola sallayarak oluyormuş. Biz de diye başı geriye atarak hayır diyoruz mesela. Türk Dil Kurumu bunu şey yapsın. Yarın öbür gün hani nasıl yabancı dili Türkçe cümlelerin içinde eritmeye çalışanlara tepki duyuyorsak başını sağa sola sallayanlara da tepki duyalım. O yabancı hareketler yapıyorsun diye. Sonra bu tırnak içinde hareket. O bir de Türk antipatik. Beden diline dışarıdan girmiş bir şey. Evet, kötü de girmiş abi o bir şey gibi şey ya. Affedersin bir virüs gibi ya. Bitti gitti o ya. Mesela trafikte el işaretleri. Güzel bizim kendimize özgü işaretlerimiz var. Bunu tabii direksiyon başında adam tek eliyle yapacak. Ama bu dururken başka parmak işaretlerini yapmak ne kadar yabancı. Şuna mı karşısın sen? Evet canım o çok saçma. Çok saçma. Evet. Çok oğlum, yaban. Bana onu birisi yaptı ben hiç kızmam bile yani. Ben de kızmam. Ne üzülürüm. Olur? Ben anlamıyorum. Niye o parmağını ama birisi bana böyle yaparsa da sevinirim. Sevinirim. Derim ki ne kadar Türkçemize hakim derim. Bu Türk Dil Kurumu'nu aşan bir şey. Türk doktorlarını ilgilendiriyor. Bunu böyle gösterdim. Ama ne kadar iyi. Bak Türkçemize ne kadar sahip çıkan hakiki bir şoför arkadaş. Diye bir öyle. Şey var mı mesela? Cık. Ha. Yabancı dilde bizden başka var var. Yabancı dilde de var. Hayır o senin mesela diş karıştırırken. Ne kadar ayıp. Mesela bir Alman dişini karıştırırken edebilir de ben hayır anlamında var mı diye soruyor. Hiçbir filmde rastlamadım ben. Ben de hiç rastlamadım. Are you coming? Yok. diye bir şey var mesela da diye bir şey yok. O var. İşte onlar var da. Hakikaten. Onlara da mesela lazım. Buna da bir sahip çıkalım. Ne? Cık çıka mı? Cık çıka. Yani bunlar hangisi Türkçe hangisi yabancı bilinsin. Bu arada telefonlar da geliyor yurt dışından duymuş olan dinleyiciler. Ben Almanya'dan dadılar bana onu mu anlatacaklar bilmiyorum. Şey de yok değil mi? Ne? Ha o da. Ayıplama son. Efekt. Ayıplama efekti de. O da yok. Ne telefonumuz oldu? Varmış. Türk Dil Kurumu'ndan arıyorlarmış. Yani geç bile kaldık. Bence bu hareketlere kim sahip çıkacak? Biz yani radyo programı olarak da beden dilini savunacak en son doğru. Mecrayız yani. Şurada doğru. Bir iki el hareketini anlatmak için 50 kontaklı tane cümle atıyorsun. Kurduk. Yok baş parmak diyoruz, küçük parmak diyoruz. Günaydın efendim. Kimle görüşüyoruz? Günaydın. Selam ben. Merhabalar. Selen Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Neredesiniz şu anda Selen Hanım? Trafikte sıkışmış durumda. Kurumdayım deseniz daha güzel olacak. Ben bir nasıl hiçbir zaman sizi aradığımda kuruma yetişememiş oluyorum. Genelde yoldan arıyorum. Hangi peki. Kurumdu? Boş ver. Bu önemli değil. Ama sağa sola hareket yapmayın sakın ha. Efendim? Sağa sola şey yapıyor musunuz trafik sıkışık falan diye? Yok. Bir şey yapmıyoruz şu anda. Buyurun dinliyoruz Selen Hanım sizi. Şey söyleyecektim cık olayını. Ben yurt dışındayken bir arkadaşım soru sordu. Yabancı birisiydi Çinli asıllı. Dedim bir daha sordu. Dedim bir daha sordu. Ya hayır dedim ya dedim. Demedin dedi. Dedim ya dedim. dedi. Anladık. Peki o ne zannetmiş? Yani dişinize bir şey mi kaçtı zannetmiş? Vallahi o kadarını bilemiyorum ama yani öyle bir şeyimiz oldu. Kızcağızı sonra anladık ki bunlar yok öyle. Evrensel falan değil. İyi canım. Cık ifadesi tamamen biz özgü. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Rica ederim. İyi günler. İyi günler. Nereli demişti Selen? Çinli asıllı. Çin asıllı. Çin asıllı mı? Evet. Sanki bunların konuşması zaten cakçuk değil mi ya? Arada ben bilmiyorsa o da adı Çinli'nin ayıbı. Selen Hanım burada haklı. Ya dünya üzerinde kaç kişi bu cıkıdan anlamıyor? Vallahi temiz bu durumda 2 milyar kişi anlamıyor. Evet, 2 milyar kişiyi garantiledik abi. Kafadan, evet. Çok iyi başladık. Dünyanın üçte birini indirdik. Çok teşekkür ediyorum o zaman ikinize de. Daha dosyaya değinemedik. Reklamlardan sonra bakacağız. Kısmetse. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Radyo Tülesi'niz Panora'nın sunduğu Modern Sabahlar devam ediyor. Bu pazar günü Anneler Günü Panora'da, Ankara'nın 7 yıldızlı alışveriş ve yaşam merkezi Panora'da Anneler Günü'nde çocukların anneleriyle birlikte yaratıcılıklarını sergileyebilecekleri anlamlı bir proje var. 10 Mayıs günü Panora'yı anneleriyle birlikte ziyaret eden çocuklar giriş katında danışmadan Panora ağaçları alacaklar ve o ağaçları istedikleri gibi süsleyecekler. Ağaçları süslerken Panora tarafından verilecek boyama seti, boncuk, cincik, renkli kağıt, kurdeleler kullanabileceği gibi evden getirecekleri şeyleri de kullanabilirler. Ve 11 Mayıs'ta bu süslenen ağaçlar Anneler Günü'nde görücüye çıkıyor. O günde ödül töreni yapılıyor. Büyük ödül 4 kişilik Disneyland Paris tatili. İkinciye 1000 TL, üçüncüye 500 TL, aynı zamanda mansiyon olan 3 kişiye de küçük ev aletleri hediye edilecek. Saat verilmemiş. Demek ki onun da Panora'ya gidip danışmadan ağaçları alıp süsleyerek yarışmaya katılma şansınız var. Sonra da Disneyland'de fink atabiliyorsunuz. Buyurun. Hocam soru sorabilir miyim? Tabii ki. Yaş sınırı var mı acaba? Nine. Bak yine yabancı dilde cevap var. Ya of vallahi. Güzel daha demin üstüne mahvettik yapalım. Türkçemizi. Yemin ederim mahvettik. Buna birinin bir dur demesi lazım artık. Buyurun efendim. Buna dur diyecek insanın da ben olduğum ne kadar acı olarak ortaya çıktı. Ona da üzülüyoruz tabii. Şimdi elime gelen belgeye göre bundan şimdi bir takım kelimeleri değiştirmemiz gerekiyor. Bir yerden başlamamız gerekiyor. Doğru, tamam başlayalım. Bu kelimeleri de en güzel şekilde cümle içinde kullanarak bundan sonra yeni anlamlarıyla onu dilimize ne yapacağız? Sen söyle kelimeyi biz hemen Oktay'la başlayalım. Bundan sonra apiş kelimesini kullanmayacağız. Apiş mi? Apiş mi? Yok. Apiş yok. Bir dakika. Yani apiş arama geldi top demeyeceğim. Hayır. Mesela apişleri astın mı? Apişleri astın mı? Hayır. Ne? Apiş, apiş arasına top gelmesi mi? Hayır. Apiş, apiş arama top gelince maçtan... Apişleri astık mı? He. Oktay'cığım o yaptığımız apişler ne oldu? Afiş yerine... Ben konserlerden önce apiş içiyorum. Evet. Ap gibi mi? şey mi? Apiş sevimli aplara denir. Apiş mesela şuledir adı. Ona ne dersin sevimli olsun diye şuliş. Veya şuşu dersin şuleye. Ablalara mesela apiş, apiş denmeyecek bundan sonra. Bundan sonra onun yerine ası diyeceksiniz abi. Ası. Ası. Cümle içinde kullan. Ası da sası gibi bir şey ya. Evet biraz yavan ama alışacağız. Asıları astın mı gibi mi? Asıları astın. Cümle içinde mesela ben bugün pazardan ası aldım. Veya konserimizin asılarını şehrin dört bir tarafını asılarla donattık. Ne kadar hoş. Ama iki kere kullandın cümle içinde. O zaman şöyle de diyebiliriz. Ne diyor? Ası. Ası var bilemenin yası var. Asılı yemek olmaz. Mesela bak. Bilmiyorum anlamlı mı oldu ama öyle bir şey. Evet. Ası kelimesini. Asını atıyoruz. En güzeli burada bak. Düşün düşün. Bu posterler ası. Ne oluyor? Afişler ne oluyor? Ne oluyor lan? Asılıyor. Ası. Ya bir şey diyeceğim. Buna teklif getirebiliyor muyuz? Bunlar son karar mı? Son karar. Asık, son karar. Asık olsa bence daha iyi. Yok pısık asılmamış olsun. Asılmamış haline ne diyeceksin oğlum? Nasıl? Asılmamış haline. Asılmamış hali pısık. Hayır canım asılmamış hali. Rulo oluyor ya bak. Doğru bak. Bak. Asılmamış hali pısık asılınca asık, asık olur. Daha mı? Tabii canım. Bence öyle. İki anlamı olsun. Ama o da aşıkla maşuk gibi oluyor. Asıkla pısık gibi. Hayır, beraber de... takılmayacak ya onlar. Ya asılı olacak ya olmayacak. Olur mu canım? Oraya bir tane astım yerde zamanında de zamanında Emrah Halıcı'nın sorduğu soruyu hatırlamıyorum. İki zıtlık aynı anda bulunamaz. Ya ablam orada asılısı var yerde rulosu var. Al sana asık al sana pısık. Asıkla pısık. Hayır onu yerdeki buruşturulmuşu buruk. Buruk değil rulo asık ruluk pısık. Ruluk o zaman. Ruluktur bunun doğrusu. Bu arada yağmur kadar iğrenç bir kelime var mı? Niye canım yağmur, sen? Geçen gün aklıma geldi yağmura bakarken bir tiksiniyorum ya bu aralar yağmurdan. Niye canım manyak mısın? Güzel güzel her taraf. Mayıs ayında yağmurdan haz etmiyorum bu bir. İkincisi yağmur kelimesine bakınca mur diye bir tane yapım ekiyle o yani yağan bir şeye mur demesi gibi bir şey. Çok çirkin. Olur mu mesela salamura? Tam olmalı. Salamur. Bence ikna olmayacak fark. Samur gibi. Ha bak mesela samur. Veya somur mesela. Ya bak, her şey. Somurum. Mesela. Ben böyle deyince ne derim? Somur derim. Mesela yanan bir şeye yamur diyecek. Veya yanmur. Ha bir daha desene bak. Somurum mu? Ben de ne diyeyim biliyor musun? Somur. Buyurun efendim. Devam edin. Devam ediyoruz. Ası. Asmur desinler o zaman. Madem yağmur çok mantıklı. Hayır, oldu oldu. Asfalya desinler. Egeciğim, o sizin hem de güzel olur. Daha çok kullanır. Asfalyalar. Ne deneyeceğini unutturdunuz ya. Asfalyalar. Asmur, asmur. Asmur. Asmurları astın mı? Asmur. Şimdi evet. Devam ediyorum. Devam. Bunu ben tekrar iade etmek üzere Türk Dil Kurumu'na şey yazıyorum. Onu yaz. Apiş. Apiş. Kabil görmemiştir. Kabil görmemiştir. Kabil görmemiştir. Öyle yazım hatasıyla dolu bir dilekçe verse gibi. Kabil görmemiştir. Ben yazıyorum. El yazısıyla. El yazısıyla. Kabil görmemiştir. Kabil görmemiştir. Görmemiş idir. Asmur olarak değiştirilmesine. Değiştirilmesine talepkarız. Devam et. Evet. İkinci kelime. İkinci kelime bu güzel. Bunu hep lütfen kullan. Bak bunu ben seviyorum. Ajanda. Ajanda. Ajandaya ne diyoruz? Ajandaya. Andaç. Andaç ablam. Andaç. Andaç gibi bir ablam. Şey. Andaç ya. Andaç şey değil miydi ya? Andaç yıllık değil miydi ya? Evet, İzmir yöresindeki yıllıklarına. Evet. Tamam, onu alıyoruz. Aynen alıyoruz. O İzmirliler ne diyoruz? Hop alıyoruz. Türkçemize katıyoruz. İzmirliler ne diyor? Hop alıyoruz katıyoruz. O zaman asfalyeyi de kullanmaya başlayacağız. Evet tamam işte ben dedim asfalye ya. Asfalye ve domat ve çekirdeğinden de kullanmaya başlayacağız. Türk Dil Kurumu. Domat, domat. İzmirliler için. Domat çocuğumu onları. Somurum mu? Somurum mu? İzmirliler der mi somurum mu diye? Hayır falan. Yok mu İzmirli bölgesinde? Hangi filmi izlediysen orada diyorlar. Ben sana çıkışta söylerim hangi yörenin olduğunu. Şimdi o zaman devam ediyorum. Devam et. Ağlardan gitme şöyle güzel aklımızda kalacak şeyler. Aklımızda kalacaklardan mı? Hayatımızda kullanalım. Kaç kere birbirimize ajandalı kelime cümle kullanıyoruz. Çok özür dilerim de bu Türk Dil Kurumu biraz yavaş. Nasıl? Evet. Ajanda diye bir şey kalmadı artık. Evet. Ya, yani o zaman da herkes böyle taşıyordu ya. Evet. Güzel güzel şeyler. Bir tarafta telefon rehberi vardı, bir tarafta ajandalar. Herkes yılın başında alıyordu ona böyle telefonları baştan yazıyordu. Kalmadı öyle bir şey. Herkes cep telefonuna yazıyor yazacağı şeyi. Ajandalar hayatımızdan çıktı. Andaç. Kim neye andaç diyeceğimizi bilmiyoruz yani. Çok doğru. Bunu da yaz. Andaç kabil görmemiştir. Evet. İpotek. İpotek. İpotek. Oktaycığım evi ipotek ettin mi? Bunu bir tutsat tutma falan değil miydi bu? Değil mi? Mortgage. Tutu. Tutu mu? Ne? Tutu. Çok güzel. Bak bunu ben çok Oktay'cığım evi tutu ettin mi? O mu? Bu mu yani? Ya, saçma ettin mi? Bak hayır. Evi tutu ettin mi? Evi tutu. Tutulamak. Tutuladın mı? Tutuladım. Evi de ben tutuladım. Ondan sonra der mi? Top gider tutulamın tutulanım yok mu? Böyle bir şey. Tabii gelmemek. Tutu. Tutu. bale ettin. Tutu. Bale ettiğini. İpotek tutu. Çok güzel. Benim tutuldu. Benim de. Borç aldın ödeyemedin ne oldu? Belini tuttular. Tutarlar ablam. Benim tutuldu. Ne oldu? Ne kadardı borcun? Çoktu. Tutuldu. Bankadan yetkililer geldi. Tutuya aldılar. Benim de tutulmuş oldu. Yaz abi. Tutu kabil görmemiştir. Kabil görmemiştir. Yaz. Görmemiştir. Evet. Böyle yanlış yazmışlar ama voleybol diye bir şey yazmışlar ama voleybol. Voleybolda mı değişiyor? Veya doğru değişiyle. Tamam. Bence voleybolu hakikaten değiştirmesi gerekiyor. Çünkü voleybol diye veya voleybol diye oynanıyordu pikniklerde. Evet. Voleybol oynayalım mı? Gençlerin en sevdiği oyun. Abi handball da değil. El topu desek olmaz. Olmaz. Voleybol. Voleybol. Neydi? Filenin neleri vardı? Sultanları vardı değil mi? O sultanlar ne yaparlar? Neyle giderler? Smaç vururlar. Neyle giderler sultanlar? Otobüsle. Fil su. Yok. Evet. Neyle yapabilir? Neyle giderler? Bir yerden bir yere giderken. Otobüs uçakla mı? Uçak değil de uçan tahteraman. Bir şey. Tahteraman. Uçan başka. Halı. Uçan halıyla giderler değil mi? Yani uçarlar. Evet. Uçan top. Voleybolun. Uçan top. Herhangi bir voleybol maçı izlenmiş mi? Çünkü ben. O benim bildiğim bir yakan top var. Çok özür dilerim ama bilardo dışında topun devamlı spor yok. Sabit olduğu bir spor var mı? Var. Nasıl ya? Bowling. Var. Bowling olur mu be? O. Ne? Bowling nerede sabit? Elden çıkarken kısa bir sürede olsa voleybol oluyor top. Doğru. Maçı izlerken şey değil mi olacak yani? Şu anda Hakan vurdu voleybol ve gol mü oluyor? Bilmiyorum. Şimdi bunu uçan top. Çok. Ne bilsin abi biz de faal yükleniyoruz ama. Bunu yaz bunu da kabil görmemiştir. Yakan top olarak değiştirilmesi. Yakan top veya istop faal. İstop. Bence çok güzel. Olmaz. İstop'un adı değişti. İstop'un adı değişti tabii. İşte istop yakan top. Duru top. Duru top mu? Hı-hı. Hayır istop dediğiniz Ice top mu? Oğlum havaya atarsın ya. Mesela bağır. Orhan! Attım topu. Orhan yakaladı topu. Veya yakalıyor. Yakaladığı anda da istop diyor ya. İstop. İstop o stoptan geliyor ya. İşte I-tire stop diye biliyorum. Biz öyle oynadık. I-stop. Apple'ın uygulaması. Evet o yüzden. Ama bu duru top yani durmaktan duru top. Duru top diyor. Herkes duruyor. Ondan sonra topla tutulamaya çalışın. Ama bunun mesela biraz daha... Ne diyorsun? Anlamıyorum. Ama Türkçe görmedi. Konuşuyorum. Abi kabin görmedi. Evet abi Türkçe konuşuyorum. Durun lan diye mesela o çocuk. Ama çocuklar da öyle bağırdığı zaman... Çocuklar çok fena küfür ediyorlar. Fahir hadi çok az vaktimiz kaldı. Vaktimiz azaldı. Ya devam ediyorum abiciğim. Uçan top voleybol anlamında. Ya bir tane şey var mesela. İçe yönelikliklik. Efendim? İçe yönelikliklik. Bir dakika. İçe yönelik. Şöyle mi? Haydi li li li li li li li. İçe yönelik. Ha içe içsellik anlamında. İçe yöneliklik. Ha ona içe kapanığa ne denir? İçe kapanılıklık. İçe kapanılıklık. İçe yöneliklik olarak değiştirildi. Bundan sonra mesela Oktay'cığım neyin var? Biraz içime yöneliklik geldi. Mesela cümle içinde kullanırsa. Veya pazardan içe yöneliklik aldım. İçlik anlamında. Havalar soğuk. Ona içe yöneliklik. İç tonu gibi. Dışa yönelikliklik değil mi? Ben tam karşıtı. Ben kabil görmem bunu. Peki o zaman finans. Finanse. Ekonomi mi? Fiance. Ekonomi. Ekonomi değil. Oktay ekonomi dedi. Ne olabilir Ege'cim? Sen bir ekonomistsin. Dırsık. Tırsık mı? Dırsık. Dırsık ne? Dirsek çıkmak anlamında. Evet. Mesela Ege'cim biraz sağa... Şey çıkayım. Sağ derken? Sağ dese dırsık çıkayım. Ama neymiş Fahir? Ya şimdi tekrar şimdi. Ya akça kelimesini sever misiniz? Akça hayır. Mi? Ha, akçalanmış diye bir şey var. Akça pakça bir... Efendim? Finanse edilmiş mesela akçalanmış. Çok güzel. Buralar her taraf akçalanmış böyle. Ha, Arap sabunuyla akçalanmış. Mesela bir kızcağız geliyor. Kırklanmış. Bankamızın piyasaya çıkan tahvilleri kırklanmıştır. Ben ilk bu akçayı... Demek ki bak IKEA ne kadar önem veriyor ya. Akça ağacı diye orada görmüştüm. Ya ne kadar güzel. Bak, birinci dakikadan. Başka neymiş? Başka neymiş mi? Basketbola ne demişler voleybol? Basketbola bir şey yok. Basketbol yok. E niye voleybol değişti basketbol öyle duracak mı? Basketbol Türkçe. Voleybol. Onun dışındakiler de güzel yani güzel, mesela. Bakalım. Amblem mesela. Efendim? Amblem ablam amblem. Sembol değil logo değil. Logo değil. Ah keşke logo olaydı ben bir numara olacaktım amblem. Da. Amblem. Amblem yerine ne bilem olmuş şimdi? Belirtke. Efendim? Belirtke. Arkadaşım mesela ben burada... Anneanneke gibi. Anneanneke gibi belirtke işte. Mesela cümle içinde kullan. Partimizin belirtkesinde... Yazıldığı gibi. İç düzük anlamında kullandınız hı-hı. Mesela. Bunu da cümle... Zempla ne oldu o zaman? Zempla. Hı-hı. Aa, bir dakika. Belirtke, zempla. Yani... Zelirtk. Bir dakika zempla ne ya? Zempla var ya Tarzan'ın yandan yemişi bir tane. Ha. Ve onu tabii unuttuk ya zempla. Belirtke mi belirtge mi? Mesela, çünkü çok fark eder o benim kullanımda. Zemplanın sevgilisi bunu zemblam diye seveceği zaman ne diyor? Zemblam zemblam zemblam iti zemblam zemblam zemblam bisi. Öyle diyor. Oh çok yorulduk ya. Bakalım başka? Başka? Çabuk var, çabuk. Türbülans çabuk. Var mesela. Uçak nereye girdi arkadaşlar? Türbülansa girdi. Hayır böyle bir anons yok. Yanlış. Hemen ne yapıyor? Kokpite gidiyoruz. Tekrar mikrofonları uzatıyoruz kaptan pilota. Ne diyecek türbülans yerine? Burgaç. Efendim? Burgaç'a girdik. Ya bu güzel mesela. Burgaç. Çünkü 40 yılda bir kullanacağım bir kelime olduğundan. Hiç zaten mi? Türbülansa girdiğin zaman Burgaç'a mı girdi? Neye girdi? O korkuyla. Şey yapamazsın ki. Ama öyle deme. Mesela insanlar panik halinde o anda uçakta el ele tutuşmuşlar. O orada diyecek ki türbülans. Lan neye girdik? Lan burgaç mı? Türbülans mı? Ne böyle? İşte böyle kıvrım kıvrım oluyor ya. Orada bele bele bese. Bele. Yalnız lütfen türbülans demeyin. Türkçesi var. Burgaç. Orada hemen. Kaç dakika? Hocam bıçağın düşmesine bekle. Kaç dakika var? 45 saniye. Yatırın. 45 saniyede ver cezası. En son artık bir tane şey verelim. Birkaç tane daha ver. Var vaktimiz. Var mı? Mesela öyle, artık yalan yok. Yanlış konuşuyoruz. Depozito. Neymiş? Evin mesela neyini yatırdın mı? Kirasını mesela bizim iki şey var. Kira aidat. Güvence akçesi. Artık öyle saçma sapan. Akçe. Akçe kullanacağız kardeşim. Akçe mi? Akça dedin de mi Fahir? Yanlış bir akçe diyorsun ya. Bir akça diyorsun. Yavrum, bunların bak, oturması için kullanmak finanse lazım. Finanse edilmiş mesela akçalanmış. Finanse. Fiance gibi yani. Fiance. Aynı şeyleri söylüyor adam. Deposito dediğimiz zaman ne anlama geliyor? Burada akçe. Yani onu biraz inceleyeceksin. O bir İstanbul deyişiyle böyle. Emlakçılar kullanıyor zaten güvence kelimesini. Şimdi onun sonuna bir de akçe mi eklendi? Güvence akçesi. Ha, deposito yerine güvence mi güvence kullanmaya başladılar çok yakın zamanda. Güvence. Ben bunu ne hep diyorlar? Duyuyorum. Cümle içinde nasıl deposito kullanıyorlar? Deposito diye bir şey kalmadı. Güvencesi i̇şte olarak 500 dolar. TL'de de güvencesi var. Güvencesi mi var? Bana güvenebilirsiniz demiyor musun? Ya yok, akçe diyene kadar ben kimseye güvenmiyorum. Başka? Ondan sonra ne var başka? Devam edelim. Ha, mesela garanti yerine artık garanti kalktı. Doğru, garanti, güzel. Doğru. Güvence kullanılıyor. Ne akçesi geldi? Güvence, güvence. Direkt güvence geldi. Ama iki kelimeyle çözülmüş bunların hepsi. Finans sektörü iki kelimeyle çözülüyor. Evet. Ondan sonra bypass yok bundan sonra. Bypass dediğin? Bypass. Mesela, mesela bu ameliyat anlamında mı yoksa demokrasi anlamında mı? Hayır, mesela bu şey gibi. hangi bypass'tan bahsediyorsun? Cümle içinde kullanırsan ben sana vereceğim ya. Bir onu eniştem gel bypass oldu. Eniştem gel bypass oldu diye eniştem gel köprüleme. Köprüleme yaptılar. Ha, köprüde. Eniştemi köprülediler. Vallahi kötü bir şey. Ama köprüle. Bu şey gibi ya, adamı kitlediler şey gibi. Ne derler ona? Köprüleme. Hani böyle şey bir pozisyona getirmişler de o pozisyonda bırakmışlar. Öyle bir şey gibi geldi. Ki köprü pozisyonu da dünyadaki en zor pozisyonlardan biridir. Doğru. Başka? Yok, başka yok, yeter. Bitti. Bizi ayrılan sürenin burada sonuna gel. Ben burada kabil görmeyenler, kabil görenler, kabil görmeyenler yaz. Benim aradığım kelimelerden biri şu. Bakayım bir. Köprüleme yerine bu yaz. Peki bir şey diyeceğim. Zapping falan yok mu? Bunlar bulunmamış mı? Bunları bulmuşlardı var zaten. Vardı önce. Geç geç. Geç geç miydi? Ha, geç geç. Zapping diye denmiyor. Artık geç geç. Zaten zapping yapan da yok ya. Artık öyle diyen de yok ya. Şu kanalı değiştireyim. Geç geç geç diyorsun yani. Geç geç. Başka kanal aç. Güzel bir şey. Aç. Sen onu Ali'ne karşı yap. Baba televizyonu aç. Bu kanalı geç. Geç. Bu arada geç. Başladı Ali'nin de şey. Uzun cümle. Kanal beğenmeme. Hadi canım. Tuli'yi sevmiyor mu artık? Aç diyerek kanallar arasında şey yapıyor. Hangi kanalı en çok seviyor? Yani müzik olarak ben geçen gün... Ottu. Hadi ablam Ottu. Radyo Ottu. Radyo Ottu en çok seviyor. Bir şey yapmıyor. Başından ayrılmıyor. Başından ayrılmıyor. Yani bütün DJ'lerimizi de ezberlemiş. Sabahtan siz çıkıyorsunuz falan diyor. Niye diyorsa bunu. Neden böyle konuşuyorsunuz? Kime çektin, niye böyle oldu onu anlamadık. O zaman burada programımızı bitiriyoruz. Türkçe'ye de gereken hizmeti yaptık. Hizmet demiyoruz tabii şu anda. Esfur diyoruz. Esfur Akça yani. Çünkü hizmet bedeli. Hizmet bedeli olarak Esfur Akçamızı. Akçamızı yaptık. Yayın akçamızı yaptık. Yarın sabah mı diyoruz, ne diyoruz? Yarın sabah değil. Yarın ertesi gün doğan gün doğanda birbirimize tünaydın demek için. Tünaydın demek için. Tünaydın'ı biz demiyoruz ya. Tünaydın'ı Burakcan diyeceğiz. Olsun abi, biz yine Burakcan oturması... da demiyoruz artık. Burakcan. Burakcan. Burakça diyoruz. Burma akçası anlamında. Abi tünaydın oturması için biz yine birbirimize tünaydın diyelim bence. Yalnız tamam. Zamanda da olsa. Hı-hı. Tünaydın. Senin de gözün aydın. Tünaydın demek gözün aydın. O zaman ben fax. Sen fax. Oktay sen. Oktay fax sen değil, belge geçer Fahir. Belge geçer, doğru. Belge geçer ablam, geçer belge ablam. Geçerler. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın.